Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Der var frihed, lighed og broderskab på alle nyhedsflader denne weekend med valg i Frankrig og Emmanuel Macron, der får lov at fortsætte på posten, selvom opbakningen, som ventet, var lavere end sidste gang. Vi tjekker ind på finansmarkedet igen denne mandag morgen. Vi vejrer stemningen i Frankrig, i Europa og i resten af verden. Det gør vi i dag med Danske Banks chefstrateg Frank Øland. Godmorgen og velkommen til dig, Frank. Godmorgen, tak. Frank, hvis vi lige har økonombrillerne på, det har vi jo i det her program. Hvor vigtigt, eller måske hvor lidt vigtigt, var det her valg i Frankrig så egentlig? Der er der ingen tvivl om, at det sådan, med økonombrillerne er en lettelse, at vi nu har den stabilitet, at Macron han fortsætter. Når det så er sagt, så kan man sige, hvis Marine Le Pen havde vundet, så har vi jo nok kunne fylde hele programmet med at tale om, hvad er de mulige konsekvenser af det økonomisk, geopolitisk osv. Nu er det jo mere udtryk for, at vi får noget stabilitet, og måske, at det der EU i opbrud, at det peakede med Brexit, og nu ser vi faktisk, at den der nationalistiske bølge, den er sådan ved at æbbe lidt ud. Det kan godt være, det er sådan optimistisk, men at vi står lidt mere sammen i EU, og der hjælper det også lidt, at vi har en ydre fjende. Det er jo nogle gange, det hjælper lidt på at stå sammen. Hmm. Ja, altså den her højre nationalisme, som jo altså set i fremgang igennem nogle år i Europa. Nu så vi altså også, at der var valg i Slovenien her i weekenden, og Trump-støttende populistiske premierminister Jensa, han faldt altså i går ved det valg. Den liberalistiske oppositionsleder fra Frihedsbevægelsen, Robert Golob, han vandt. Tænker du, at den sådan for alvor toppet den her højre nationalistiske bølge? Der skal man nok være lidt forsigtig med at sige, fint, nu er vi et sted, hvor EU står sammen, og det er det, vi har i fokus. Hvis man vender tilbage til Frankrig med Marine Le Pen, så må man jo også sige, at hun fik jo bedre valg den her gang, hun gjorde for 5 år siden. Mm. Så det er jo stadigvæk noget, vi skal holde øje med, og som kan udfordre. Men jeg tror, det betyder rigtig meget, ikke, at vi ser krig i Europa, og vi er under angreb der. Vi ser lige pludselig også fordelen ved EU, at vi har den styrke, vi står sammen, og selvfølgelig ikke mindst i NATO. At der er faktisk lige pludselig lande, der gerne vil ind, hvor vi havde en periode, hvor fokus var på, hvem der ville ud. Og krigen i Europa, den fortsætter altså desværre. Hvordan det påvirker markederne her i den her uge? Lav Svendsen, måske kan du hjælpe os med at gøre os klogere på, i hvert fald hvor vi starter op her til morgen. Ja, det er altså ikke så godt, hvad vi skriver hjem om i dag. Vi er ned med sådan cirka 1% penge i Danmark. Det var lidt værre her lige til at starte med, men der er jo det her råderi i de første minutter, men det er en sur morgen, og det er det også, så vidt jeg kan se, i resten af Europa. Og så det kommer jo også fra, at USA havde jo en noget hård dag. Det må i fredags, da Dow Jones faldt 980 point, det var jo altså 1000, det er jo ligesom sådan et tal, man kan tage og føle på, ikke? Og det er jo et af de største pointmæssigt fald, ikke procentuelt, der var det Dow Jones ned med 2,8%, men altså i procent, i rigtige point, der var det et af de største fald, man har været udsat for. Og altså dengang tilbage i verdenstiden, der var hele lortet faldet ud af sengen der i 87, ikke? Dengang jeg var der jo, ikke? Der var du slet ikke med i Nordjylland, men hvad hedder det, der faldt den fra 2700 til 1700, altså i løbet af dagen, og så vippede den op og sluttede vist i 2000, ikke? Men det var jo så i procentuelt, altså 38% ned, det var jo noget mere end de her 2,8, men det vi kan The Black Monday i 1987, ja, altså, det var en sur dag, må man sige. Ja, men bare sige, menneskepenge, der er det jo, som man siger, jo i princippet det samme tal, ikke? Hvis der ryger 1000 point af, det er ikke helt rigtigt, men næsten, at så kan du sige, det var faktisk en dårlig dag, og de her IT-aktier, der har været resistente, de store af dem har været resistente, ikke? De begynder lidt at blive bløde i kanten, synes jeg. Og det kom jo faktisk på en fredag, hvor vi havde nogle gode nøgletal ude. Altså, ja. Der kom nogle fine PMI'er, der overraskede positivt, og alligevel ser vi markedet sætte sig på den måde. Så altså, der er noget nervøsitet i det her marked, der er nervøsitet især omkring tech lige i øjeblikket, og selvfølgelig også den regnskabsuge, vi kigger ind i nu. er nok også med til at gøre, at markederne er blevet noget nervøse. Det fortsætter desværre ind i den her uge. Og så var det altså fredag. Det betyder vel også, at der er nogle investorer, trods alt, der sidder og tænker, jeg tør altså ikke sidde hen over sådan en weekend med alt for store positioner, så der bliver vel også solgt ud lidt på den konto? Jo, det kan godt være. Ikke sådan, at markedet altid går ned på en fredag, og hvis vi har nogle gode nøgletal, så kunne vi jo også godt have haft en god dag, men det skulle vi så ikke have. Det skulle vi slet ikke have. Nå, må jeg lige spørge dig, når nu ind, lige til at starte med, fordi for bagtæppet alt det er skyld, hvem med de der renter, de er jo tøffet noget i vejret i USA. Så det kommer vi til, Lars Svendsen. Det er jo altså alt det, vi skal udfordre i løbet af udsendelsen. Lad os lige blive på det aktuelle marked her til morgen. Svendsen, der er ikke det store på regnskabsfronten, i hvert fald her i Danmark, men der er dog regnskaber ude. Philips har lagt tal på bordet, og du har sådan lige sus forbi det. Er der noget, du sådan skal bringe til fadet? Der er nogen, der mener, det er dårligt, fordi det er jo ikke et selskab, jeg går op i, og man skal sige, at Philips i vores dag, det er altså ikke det, som det var i gamle dage, hvor vi har fjernsyn derhjemme og sådan noget, men det er Medico teknik, hvor de laver alt det, du på sygehusen, hvis du kommer ind, og så sætter de alle mulige ledninger på dig, og monitorer, og alt det der, det er sådan noget, de laver. Og det var efter, hvad kloge folk siger, lidt dårligere, og det minder jo på den måde som selskab virkelig meget om det selskab, der hedder Siemens Healthy Nears, der er et datterselskab stadigvæk, men altså blevet taget ud som selvstændig børsselskab fra Siemens. Så, men jeg vil ikke gøre mig klog på det, men altså det er Medico, og de plejer jo sådan set at kunne klare hvad som helst, men altså der har jo også været, altså det er så nu ender vi over i diskussionen af det coronaværk, at der har jo været noget uorden i det, og i og med at man har ligesom kørt en del af sygehusens almindelige ting, og har kørt lidt på Voblus, så kan det godt være, at de har mindre har servicesalg og alt det der. Det er jo meget sådan noget, det handler om. Men det var lidt dårligt. Og så skulle Epiroc også komme. Den har jeg ikke set, og det er ikke et selskab. Det er sådan en F.L. Schmidt pangdang, hvis vi kan tillade os at sige sådan, en svensker. Ja, og det er jo mine udstyr. Det er jo der, der er taget ud af, at deres krop går ind for sådan en rigtig mine område. Og jeg vil sige, det er et spørgsmål om Persson i morgen sikkert kan, hvis han kommer i morgen, ikke ham i morgen, men så kan knækken. Fordi det er altså, men det jeg tror, er du kalder om knægten. Nej, knække regnskabet for at finde ud af hvad, fordi altså Epiroc og Atlas Copco har jo været vindere virksomheder. Det er også dem, der laver alle de her, hvis du er ude på gaden, og vi graver jo gade op alle vejen, står og banker ned i jorden der. Det er sådan noget typisk, de der gule trykluftapparater. Det er jo også Atlas Copco, men de har delt den, og det er det. Og man siger, der er også en anden historie ud om F.L. Schmidt om, at de siger ikke noget, som ja. Men vi havde også spørgsmål forleden dag, hvor der er dig, der stillede, eller det var, om F.L. Schmidt og Ukraine. Så, ja, man siger, at de ligger ligesom så langt ind i den der kæde omkring, hvad når man skal bygge Ukraine op igen, at så skal der bruges cement. Ja, men cementfabrikkerne er der jo mindre, de smadrer nogle af dem også. At så kan du, så derfor, altså de ligger, det er jo mere over på mine siden, de er, ikke? Mm. Har du hørt den historie der om, at alt det med corona og nedlukning, så har vi jo Søren Østergaard, det er sådan en stand-up-komiker, kan du være. Han har jo ikke kunnet holde sin forretning rigtig kørende, men så kommer der en advokat ind og siger, nu vil han redde ham. Nå, vil du det? Jo, siger han så. Vi laver bare en retssag herhjemme i Danmark mod Putin, fordi du kan jo ikke være smadremanden mere. Lars Svendsen, du er i stødet her mandag morgen. Det er dejligt. Tak fordi du er bidraget til den gode stemning. Lars Svendsen, så vidt jeg kan se, så skulle der også komme et regnskab fra Deutsche Börse. Og det synes jeg måske kunne være interessant lige at vende, om det er noget at investere ind i altså selve børserne, hvis man sådan ikke lige ved, hvilke aktier man så skal vælge. Der bliver jo altid handlet aktier. Ja, det gør det. Og rent faktisk har de jo været gode at have penge i også London Stock Exchange og Nasdaq, mener jeg, også som selskab af børsnoteret. Og den op i Norge blev jo købt sendt ned i det der Euronext. Så jo, altså generelt har det jo været, fordi vi har haft, og de er jo omsætningsdrevne, kunne man kalde det for, og så selv lever de jo i virkeligheden af at sælge informationer. Det er jo langt hen ad vejen, det de lever af. Det er ikke så meget den der lille bitte, mikroøre, de tager af handelsvolumen. Så det har det været med at bare sige, at det er de er nok lidt, altså jeg er lidt svært ved at se det store lys i sådan nogle platform. Det er jo en platform, ikke? At man kører med, og så er der jo nogen, der har købt hinanden og alt det. Altså Singapore Stock Exchange købte jo alle ting, Baltic, børsen over Maritime, og de har jo gjort det, undskyld, nu kommer der, det er ikke for at få en jordsag på nakken, men de har jo gjort det til en spillebule, fordi, altså Baltic, det er jo det, man handler BIMCO, det her indeks, Baltic, Dry index. Ikke? Ja. Og der er jo flere andre indekser også. På tank og alt muligt. Men pointen er, at sådan et indeks, hvis du har et indeks på et marked, som sådan set jo er vigtigt, men, og det er jo fint for rederi og så videre, og du kan jo også i princippet afdække det og sådan noget, det gør det ikke ret meget, så hvad hedder det, er problemet jo det, at hvis du har drivet en børs, skal der være omsætning. Og det er jo ikke noget, at der er nogle 90 boldbåde, der er blevet handlet og lavet indgået nogle aftaler en dag. Det kan du ikke leve af. Så derfor så er der ligesom kommet puff i den, ikke? Og det vil sige, at du har jo fået alle mulige spekulanter ind og lege på det marked, ikke? Der er jo en af de sjoveste historier, der om børser og marken. Nu kommer lige en krønike, det er, at der var på et tidspunkt nogle folk over England, som lavede et helt relevant produkt. Det var, de sagde, det største marked, der findes i verden, det er fast ejendom. Ergo vil lave en futures på fast ejendom. Så kunne man sådan set sige, jamen nu mener huspriserne er meget høje, så sælger jeg en futures, jeg bliver boet i mit hus, men jeg sælger en futures på mit hus, så har jeg graderet mig, så falder det måske 20%, så indfrier jeg den og får pengene hjem. Ikke? Mm. Det var et fuldstændig relevant produkt. Virkelig godt. Det største marked alt. Hvad skete der, gik 2-3 år? Så måtte de lukke det, fordi der var ikke nogen volatilitet. Jamen, huspriserne svingede jo ikke op og ned som oliemarkedet og priser. Så der gik 2-3 år, så det der, som egentlig var, det var private mennesker, der, eller en firma, der gjorde det, de måtte lukke og slukke det der marked, som egentlig var et reelt problem, men der var ikke nogen volatilitet, så kan du ikke have et marked. Det er lidt sjovt. Altså, sådan gik det med det. Ja, okay. Så derfor har vi ikke noget futures på fast egen. Det var altså en meget god idé, at man kunne ligesom... Jamen, det var det, ja. Men der var bare ikke noget marked, og så dør det. Ja. Ellers så er det en dag, der også bringer tyske IFO-tal, og det er altså erhvervstilliden, som vi måler i Tyskland, men Frank Øland, hvis markederne er sådan lidt ligeglade med sådan nogle pæne PMI-tal, som vi fik i sidste uge, altså er vi blevet sådan lidt nøgletalsresistente? Ej, selvfølgelig er vi ikke ligeglade med det, fordi vi vil rigtig gerne se, at væksten den holder sig oppe. Problemet er nok bare, at der er noget andet, der er endnu mere i fokus i øjeblikket, og det er altså de her inflationstal, og ikke mindst, hvordan centralbankerne de reagerer på det. Og der i slutningen af sidste uge, der var Powell jo også ude og cementere, at vi skal altså forvente, at den næste hike her fra Fed, det er 50 basispunkter, og nu er de gået ind i deres black period, så vi får ikke mere info på det, så den er nok givet, ikke? Og det er de der meget høgeagtige signaler, vi hele tiden får fra centralbankerne. At det er bare renter op, det, ja, det presser markedet, det må man sige. Så hvis man sådan skal lede efter en forklaring, så vil det jo være en af forklaringen på, at markedet vælger at sige, ja, det kan godt være, at økonomien her nu har det godt, men vi er stadigvæk bange for, at inflationen er så høj, at centralbanken er nødt til at gå så aggressivt til værks, at de simpelthen slår det hele ihjel. Og hvad hjælper det så med nogle pæne PMI-tal i dag, hvis der er recession om et halvt eller helt år? Ja, præcis. Så vidt altså et par af morgens overskrifter her på en dag, der handler lidt surt formentlig ovenpå det amerikanske marked i fredags, der altså fik et ordentligt gok i nøden. Det her, det er Millionærklubben fra Euroinvestor. Jeg har Lars Svendsen og Frank Øland i studiet, og du kan blande dig i debatten, hvis du har lyst til at komme med kommentarer eller har spørgsmål til os. Så er du altså velkommen til at skrive ind på sms'en. Nummeret er 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af beskeden, og så smid den altså afsted på sms 42 42 03 21. Ja, et usikkerhedselement, det blev altså elimineret i går. Frankrig fik sin Macron, og den umiddelbare frygt for mere splittelse i Europa, den synes i hvert fald lige at være skudt til hjørne sådan for nærværende. Men hvor efterlader det os rent investeringsmæssigt? Vi tager turen rundt, ikke bare i Europa, men i hele verden, i jagten på interessante investeringsmuligheder. Ja, Frank Øland, altså hvis der er noget, som investeringsmarkedet hader, så er det jo altså usikkerhed. Kan vi sådan ånde lettet op for en stund nu? Det synes jeg jo slet ikke, vi kan. Altså, bare det, hvis vi kan have en krig i Ukraine, altså i Europa, som på en måde er blevet sådan lidt i baggrunden, fordi der også er så mange andre ting i spil. Det fortæller jo noget om usikkerheden i øjeblikket. Så ved jeg godt, den høje inflation er jo i nogen grad en afledt effekt af Ukraine, men alligevel, det er jo der, vi har fokus. Det er, som jeg lige nævnte før, inflationen, det er centralbankerne. Det er jo også... effekten af nedlukninger i Kina, og hvad kommer det til at betyde i forhold til global vækst, global inflation også. Så der er jo stadigvæk masser af usikkerhedsfaktorer derude. Men det er klart, at det her det giver noget, måske noget politisk stabilitet i Europa, ellers har vi jo helt klart haft en risikofaktor mere med Marine Le Pen. Så lad os lige blive i Europa. Vi vender selvfølgelig også tilbage til Kina, som du lige nævner der. Men altså i Europa og europæisk økonomi. Hvordan ser det egentlig ud lige nu? Det ser jo lige nu fornuftigt ud. vi forventer en vækst nedgang, men ikke recession. Men der er jo ingen tvivl om, at det her stød, især fra energipriserne, altså det kan jo ikke undgå at påvirke forbrugerne. Så er forbrugerne ret godt polstret i øjeblikket. Der er masser af kontanter derude, endnu mere i USA, hvor man selvfølgelig også bliver ramt af de her stigende priser. Men der må man jo også bare sige, at man har sjældent set amerikanerne være så velpolstret, som de er lige nu. Så man kan så imod, i hvert fald i et stykke tid. Men altså, på et eller andet tidspunkt, så er der også noget, der nok er nødt til at give ind for i hvert fald en stor del af forbrugerne. Og det er det, vi kigger ind i, at væksten både i Europa og i USA, at den kommer til at tage herhen over de næste 6 måneder. Og det er jo det, der er så pokkersvært som investor. Altså er det sådan en, når vi kommer til at se lidt værre vækst, men det er stadigvæk okay, eller kommer vi hen og kigger ind i noget recession? Vi havde det der recessionssignal for et par uger siden, hvor rentekurven den inverterede, og sige, jamen, det må man bare konstatere, hver gang den har gjort det, så kommer der en recession, ikke så lang tid efter, det kan være 6 måneder efter, det kan være 2 år efter, men den kommer. Altså, det betyder altså, når du siger inviterer, det betyder altså, at den korte rente ja, er det, højere end den lange rente. Den, som man sådan, der er mest standard at kigge på, det er sådan den, når den 2-årige rente bliver højere end den 10-årige rente, altså den korte højere end den lange, så har rentekurven inverteret. Så kan man sige, man kan også kigge på nogle andre, man kan kigge sådan noget 3 måneders, 5 års, hvis den inverterer derinde, så er recessionen måske tættere på. Der er sådan nogle forfejnsmækker. Men det der sådan overordnet signal, at vi lige pludselig havde den her inverteret kurve, så har vi sådan set fået et blink der siger, at der kommer recession, og det kan godt være, at det først bliver i slutningen af 23. Men signalet er der, og kigger man, og det er måske det, der er sandt, fordi vi kan også kigge ind i nogle forårsrenter og se, jamen hvordan vil den her, med det marked priser nu, hvordan ser rentekurven så ud 12 måneder fra i dag? Og der er den dybt inverteret, så det der, hvis de prisninger, vi har i øjeblikket, hvis de holder, så om et år, så er der et meget klart signal om, at vi er på vej ind i recession. Og det er jo altså de amerikanske renter, du taler om nu, ja. Frank, men de smitter selvfølgelig af på Europa direkte. Ja, altså det smitter i hvert fald af på aktiemarkederne. Hvis vi får recession i amerikansk økonomi, så kommer det jo altså til at kunne mærkes i det amerikanske aktiemarked. Det vil smitte af på det europæiske aktiemarked. Så selv hvis Europa skulle undgå recession, så vil vi stadigvæk kunne se det i aktiemarkedet. Også fordi det europæiske aktiemarked er jo meget mere globalt. Det er jo meget mere globale virksomheder, hvor man kan sige, det amerikanske er faktisk mere. Betyder det mere, hvad der sker hjemme i markedet. Så en amerikansk recession påvirker amerikanske aktier ret meget. Det er måske helt naturligt. Det vil komme til at påvirke globalt. Jeg siger heller ikke, at den kommer, men signalerne er der. Og sidder man og kigger fremad, så kunne de godt blive tydeligere. Og det er klart, det er så noget, der ligger jo i baghovedet hos investorerne, hvis vi er på vej derhen, at centralbankerne bliver ved med at hæve renterne for at få inflationen ned til de 2%, lige indtil de har slået økonomien ihjel. Og så skal de jo nok lykkes med at få inflationen ned, men patienten døde jo lidt i processen. Ikke? Og det er jo altså særligt i USA, at de er blevet meget højagtige i den amerikanske centralbank, som jeg altså er ude og flage for, at der meget vel kan komme 50 basispunkter her i ja, næste gang, den 3. 4. maj, er det, ja. Der er rentemøde. Hvad siger de egentlig i ECB for tiden? Jamen, altså, der er det lidt, hvad man lytter til, fordi Lagarde, der kan det godt være sådan lidt, jamen, vi har mere fokus på økonomien, og sådan bliver en sådan ret bløde udmeldinger, men lytter man til resten af deres governing council, så er de altså mere højagtige. Jeg tror i sidste ende, det er dem, der måske i virkeligheden er bedst i touch med, hvad er det næste skridt af, hvad vi skal gøre. Så ECB er også ved at skrue op for, at der skal strammes op for pengepolitikken. Og der kunne godt komme, det bliver ikke 50 basispunkter, det bliver 25 basispunkter. Det kunne godt komme allerede her til juli, og så når vi har fået 2-3 renteforhøjelser i år. Og det er jo da alligevel et noget andet sted, end der, hvor vi var. Jamen, vi skal jo måske bare halvår tilbage, så ville vi jo stået og blive enige om, at vi kunne nærmest ikke se en renteforhøjelse fra ECB. Altså, ja, så langt øjet rækker, og nu er det der altså lige om lidt. Så, ja. Så selvom det slet ikke er noget i forhold til det, vi ser i USA, så er det jo dog på vej. Og så skal vi jo huske, alt hvad der sker i USA, det påvirker i den grad de lange renter også i Europa og herhjemme, og det har man jo kunne se altså på ja, også lange danske realkreditobligationer, ikke? At der er renterne jo kørt gevaldigt i det vejret, jo så i øvrigt med nogle fine kursgevinster til dem, der har taget lån i de fastforrentede, hvis man gjorde det for et år eller to siden. Mm. Det har været rigtig kedeligt i lang tid, men det har sammen været en god disposition i år. Ja, men en tid i hvert fald, der minder os om, at vinden kan meget hurtigt vende. Lars Svendsen, du havde en kommentar? Jamen, jeg vil bare spørge dig, fordi nogle af jer også, som ikke er så avanceret der, du taler om, at forward-renterne derudad, de er endnu mere viser en bagvendt rentekurve. Har du nogle tal på det, så vi kan sådan oplyse os alle sammen om det? Jamen, som jeg husker det, hvis vi kigger et år frem, så er den inverteret med den prisen, så ville den være inverteret med en 40-50 basispunkter. Hvor det vi var, det var jo sådan lige nede, og med et lille blip, at vi lige nåede at se, at den var inverteret, og så var den der nogle dage, og så hoppede det tilbage. Og nu har vi faktisk, hvis vi ser på den rentekurve, der er lige i dag, så er den positiv, altså den 10-årige er en 30-40 basispunkter højere end den 2-årige. Mm. Så den er tilbage og ser normal ud. Men når man sådan kigger lidt ned i det, så ligger de der recessionssignaler altså stadigvæk rundt omkring og spøger. Og nu hvor vi taler om renter, Frank Øland, så lad os bare lige sådan komme ind på altså realrenterne, fordi der er jo altså også helt enormt meget inflation lige pludselig, særligt i USA, hvor de sidste inflationstal er altså meldt om 8,5%. Hvor ligger vi sådan realrentemæssigt? Fordi man kan jo godt sådan måske blive lidt nervøs over at se sådan 10-årige rente op på 2%, men altså det er jo ikke der, vi er i realrenteniveauet. Nej, og der kunne man godt tænke, at realrenterne er jo stadigvæk dybt negative, og det er jo, hvis man bare siger, jamen, hvad er inflationen? Jamen der er vi jo så op i de der 8% i USA, og renterne er jo stadigvæk nede omkring en 10-årig på 3%, så er det vel en dybt negativ realrente. Men der skal man bare huske, at man på en 10-årig statsobligation, der bør du jo også tage den 10-årige inflation, altså den, så kan du så tage den, der er priset i markedet, og hvis du bruger den der inflationsprisning i markedet, så har du faktisk på den 10-årige, at den realrente lige præcis har været positiv her i sidste uge. Og det er jo længe siden, vi har haft, altså lad os sige, den er 0, ikke? Men det vil sige, den situation der, hvor man bare kunne sige, at jeg vil overhovedet ikke være i obligationer, fordi vi har stadigvæk dybt negative realrenter. De er altså også ved måske at blive lidt positive. Jeg må spørge, hvordan det er. Nu kører vi det. Du må undskylde, jeg spørger det, fordi jeg er ikke så meget ind i det marked der. Hvor finder man en 10-årig obligationsforecast, konsensus eller hvad det er? Hvor finder man sådan noget hen? Ja, vi finder det jo ned i Macrobond, hvor det er priset, men det er jo fordi, du også har, du har de her tips, hvor du handler på inflation og sådan noget, så kan du trække inflationsforventningerne ud. Det er en indirekt ind, I kan hive ud via de priser, I har på finansmarkedet. Ja. Det er den måde, I hitter den på. Det er ikke sådan, så der er Goldman Sachs eller en anden klog har siddet. Nej, man kunne også bruge noget survey-baseret, men standarden det er at bruge det markedsbaserede inflationsmål. Okay. Men, det er lidt svært for os andre at få fat på. Ja, men det er derfor, vi tager det op her. Men altså, hvad hedder det? I to kloge økonomer. Ja. Hvad styres renten egentlig af? For jeg ved godt, at centralbankerne rundt omkring i verden, de sidder og tager nogle beslutninger. Men er det egentlig deres retorik, eller er det deres handlinger, som sådan ude i fremtiden ligesom styrer renterne? Frank? Jamen, at deres retorik betyder jo rigtig meget, fordi det er jo signaler om, hvad kommer vi til at gøre, og det reagerer markedet på med det samme. Og derfor kan man også godt sige, jamen, de er jo knap nok kommet i gang med at hæve renterne, vi har fået en enkelt renteforhøjelse. Jo, men rigtig meget er det jo allerede priset ind. Mm. Det er jo også lidt interessant. Nu skal de så levere det, som vi allerede har fået. Så retorikken, det fylder utrolig meget. Især jo i den korte ende. Når vi kommer ud i den lange ende, så er det jo mere spørgsmål om, hvordan ser vi egentlig økonomien komme til så at bevæge sig? Og hvis man skal forstå den der invertering af kurven, det kan jo godt lyde som ren troldmands magi, at det skulle være et signal om recession. Hvad går det overhovedet ud på? Så er det jo faktisk, fordi man siger, nu hæver de renten så meget på den korte bane, altså den 2-årige rente bliver så høj, og det er jo fordi centralbankerne hiver den op, at den kommer op over, hvad den langsigtede rente er. Altså fordi vi tror simpelthen, at vi får hævet renterne så meget, at vi kommer til at skulle have dem ned igen. Måske fordi der ligger en recession derude, de har slået økonomien ihjel, eller i hvert fald, at vi får lavere vækst. Så når vi får den der invitering, så er det simpelthen et signal, om vi når helt derop, hvor renterne skal ned igen. Der ligger et eller andet mindre godt ude på den anden side af den 2-årige, fra den 2-årige til den 10-årige. Måske den her recession, som den så i hvert fald sender et signal om. Så der er også noget mening med de her signaler, ikke? At vi, når vi har så høj en kort rente, at den bliver højere end den lange. så er der et eller andet galt. Men altså lige præcis over til en af vores lytters pointer, som har skrevet til mig et par gange på Twitter, altså det her med, at markederne vel allerede har handlet renterne op i et niveau, hvor at centralbankerne så ligesom, ja, nu har de talt, og de behøver så i virkeligheden ikke ude på den lange bane sætte renten så meget op, som de måske sådan har, ja, i retorikken i hvert fald meldt ud. Kan vi se, at de sådan har fået talt det til et niveau, fordi markederne har handlet renterne op dertil, hvor det passer på økonomien? Så det næste, der sådan set rent faktisk sker, hvis vi sådan kigger ud i 2023, det er, at de skal til at sætte renterne voldsomt ned igen, Frank Øland? Jamen, altså, man kan jo sagtens forestille sig, at de ikke kommer til at levere alt det, de har fået talt op nu. Ikke? Vi snakker 3 gange 50 basispunkter, og så 3 gange mere, hvor de nok hæver med 25 basispunkter. Det er sådan stort set markedsprisning nu. Og det kan da godt være, når de har givet de der 3 gange 50 basispunkter, at vi begynder at se, at der måske ikke er brug for så meget mere, hvis inflationen er kommet ned. De kan begynde at slappe lidt af, at de ikke nødvendigvis kommer til at levere resten. Det, der ligger i markedsprisning, det er, at de leverer hele menageriet her i år, og så er der faktisk sådan lidt prisning af, at der kunne godt komme en rentenedsættelse allerede i 23. Og det er jo netop det der igen, jamen de har så travlt med at få inflationen ned, at de også desværre slår økonomien lidt ihjel, og så kan de så prøve at tage lidt af den her løftfoden lidt fra bremsen igen, når vi kommer ind i 23. Og vores forventning er også, at vi er nok tæt på sådan peak hawkishness nu, at de begynder at kunne slappe lidt mere af i retorikken, men det afhænger jo meget af, hvad der kommer til at ske med inflationen. Bestemt. Det er tallene, der bestemmer udviklingen, og vi ser faktisk, at kerneinflationen sådan stille og roligt også begynder at klinge lidt af i USA i hvert fald. Lars Svendsen, ja. Renter op eller renter ned på den lange bane, hvor ja, du? Ja, renter skal op, men det har jo prædiket i mange år, så det har jeg ikke fået ret endnu sådan for alvor. Men altså problemet er jo, at, hvis jeg skulle sige det, at rentemarkedet er afgået ved døden. Men altså normalt taler vi jo om frie markeder, ikke? Og det burde jo også gælde både på pengemarkedet og på obligationsmarkedet. Balladen er, på pengemarkedet, det har centralbankerne jo fuldstændig sat sig på, og har holdt det nede som et anker på nul. Og det har de jo så svært ved at give efter på, og så er de ovenikøbet jo gået ind i så også det lange obligationsmarked, også på realkreditobligationer i USA, hvor man har købt op, ikke? Altså de her opkøbsprogrammer. Og det har jo medført, at i USA mener jeg faktisk, at deres obligationsbeholdning er på 7.000 milliarder dollar. Det svarer, de har nationalprodukt over på 25.000, så de er jo den største investor. Altså, de er jo, altså japanerne har jo formentlig 800 milliarder, og kineserne har jo 2.000, ikke? Så ved jeg det. Det vil de selv, og de har jo holdt sig selv op, ikke? Og det er jo problemet, at man nu, egentlig nu, at man er kommet langt bagefter også med inflation. Der er ingen, der aner, lige i øjeblikket er vi jo, altså vi er selv meget isoleret der, i øjeblikket er der ingen, der aner, hvad inflationsforventning er, fordi de 8 er jo ikke, som vi ramte i USA, og 5 godt og vel i Europa, er jo ikke, det formentlig ikke, forhåbentlig ikke, det lange niveau. Og det er jo så et eller andet med inflationsniveauet, som skal ned, og det du også taler om lige før med den lange på 10 år osv., jeg ved ikke, om det var Europa eller USA, du taler om, ikke? Men altså, det er jo formentlig 3% eller sådan noget. Jeg ved ikke, var det, hvad taler om USA eller Europa før? Primært USA. Ja, og hvor ligger den 10-årige der, så siger jeg, kan du overhovedet? Ja, den 10-årige amerikanske statsobligation, den er lige i under 3. Inflationsrate, skønt. Hvad er den 10 år fra? Ja, den ligger jo så også på de der 3. lige knap 3%. Ja. Altså det er ligesom det tal, og det er jo det, man skal... Det er jo så gennemsnit over de 10 år. Ja, ja, men det er jo det, man... Og så er der så en over en her, og så vil man jo så regne med, at den bliver endnu lavere bagefter, men det er jo det tal, man skal forholde sig til, ikke? Men det er jo ballade, når man er i sådan en situation, hvor man ikke aner, hvad det er. Fordi i princippet skulle alle mennesker jo tage alle deres penge og styrte ud og bruge dem nu. Fordi altså om et år, så er de 5-8% mindre værd at købe kraft, ikke? Men det tør vi ikke, fordi vi aner ikke, om vi bliver fyret i morgen. Fordi vi har trådt nogle over tæerne, eller hvad der er sket med økonomien. Nej, men det er jo problemet, at egentlig burde vi jo, logisk set burde vi bruge kassen. Ja. Hvis vi kunne få den skide bil fra bilfabrikkerne, men de kan ikke levere, så skulle vi jo købe bilen i dag frem for et år, når de har sat prisen i vejret med 10%. Ikke? Så lad os hoppe over i den boldgade og prøve at blive klogere på, hvordan vi skal investere i det nuværende miljø. Ja, der kunne jeg godt tænke mig lige at gribe fat i en besked, der kom ind her fra Mads på på Østerbro. Han skriver nemlig, når vi nu ser ind i sådan et inflationsscenarie de næste 10 år på en 3-4-5%, som vi her i Millionærklubben altså diskuterede med blandt andet Niklas Favreby i sidste uge, så ser Mads det som en vinderstrategi at sidde afdragsfrit i sit huslån og så investere de penge, han kan spare hver måned, i stedet for at servicere gæld for dem. Kunne det være en vej frem, Frank Øland? Ja, det kunne det da udmærket være. Giver det mening i dit hoved? Hvis man har lyst til at investere, så er det jo da en måde at få nogle midler, man kan investere for. Så man skal jo bare lave et afkast, et forventet afkast, der er større end det, som man skal betale for at have lånt pengene. Det giver vel sådan okay mening, hvis man har en høj risikovillighed. Lars Svendsen, vi plejer jo meget tit at tale om aktivklasserne her, altså sådan investering i aktier og hus og dit og dat, men altså skal man være sådan lidt mere ops på passivklasserne i den her i det her miljø? Ja, du skal være ops på det, men det er jo mere, mener jeg jo, at du skal være, jeg mener, at du skal være i lang gæld, selvom renten er nået op på 3,5% eller sådan noget lignende, for et 30-år lån. Jeg mener stadigvæk, det er en foræring, og at kursværdien er, det vil falde. Og hvis man kan indfri sådan et lån til kurs 80, man har taget til kurs 98, jamen så er de 18 point, de er skattefri. Mm. Det er det eneste, der er tilbage i den her koloni, som er skattefrit. Og det er jo, fordi det er bare, at din gæld er blevet mindre, og så indfrier du den til kurs 80, så tager du nyt lån med en højere rente, okay. Men normalt vil man betale nogenlunde det samme i ydelse. Ikke? Men så har du fået, og det er jo, du tager et lån på 4 millioner, eller hvad du kan belåne din kahyt med, ikke? Så har du tjent 700.000. Skattefrit, du. Og det har det været super godt for dem, der rent faktisk har lyttet, når vi sagde, at man kan jo også godt, hvis man har en stor gæld, så kan man også godt lægge en del af det i noget fastforrentet, som jeg var ude og prædike for landmænd i flere år. Nogle af dem lyttede, og de har da lavet en fin kursgevinst nu her, hvor renterne er steget. Jeg tror bare, det er lidt sent at komme ind nu og tænke, at det er så nu, jeg skal have en 30-årig, fordi nu er renterne steget. Og måske er vi tæt på den her peak inflation. Vi ser nogle fragtrater, der er toppet ud. Vi ser måske også andre steder, der begynder at være toppet ud med inflationen. Nok først i USA, lidt senere i Europa. Så er vi måske også tæt på der, hvor centralbankernes hawkishness, den kan toppe ud og pike. Og så er vi måske også tæt på, at renterne kan pike. Der er i hvert fald stadig flere i markedet, der også taler om, jamen altså, renterne kunne også godt komme lidt ned igen. Og så ligger der jo som investor lige pludselig nogle muligheder for, dels det der, at du kan få et afkast nu på 3% i en amerikansk 10-årig, du kan få et afkast på godt 5% i en 30-årig amerikansk realkreditobligation. Og så har du jo mulighed for en kursgevinst, hvis de her renter, altså den amerikanske realkreditobligation, renten på den er fordoblet siden årets start. Det er altså gået rigtig stærkt. Det kunne også gå lidt den anden vej. Mm. Så den der kursgevinst, som man indtil nu har lavet som låntager, jamen der kunne det godt være fremadrettet som investor, at der var mulighed for, hvis renterne kom lidt den anden vej, at det var spændende at ligge i sådan noget. Og det er i hvert fald et skifte fra en periode, hvor vi siger obligationer. Det er jo godt nok ikke særlig spændende, altså det der TINA-argument, og der er no alternative, fordi hvem gider at købe en obligation til 0% i rente, og så med risiko for nogle kurstab. Altså mindre det for noget stabilitet i den portefølje, så den er ikke særlig sexet, vel? Der er det altså blevet lidt sjovere nu. Lars Svendsen, er det blevet sjovere at være obligationsinvestor? Jeg ved, altså, du plejer ikke at være fan af obligationer. Nej, det er slet ikke. Og jeg mener ikke, at man skal være langt, for jeg tror, at vi står over for et paradigmeskift. Og forleden dag, hvis jeg nu lige måtte skubbe en større ånd end mig selv foran mig, så man skal jo altid påkalde større magter. Men det var jo, at forleden dag, vi havde det her eksklusive seminar i torsdag, så sagde Jeppe Christiansen, som jo var den første, der skulle gøre sig klog. Fra Mindvest. Ja. Han sagde jo, at vi er formentlig, og vi må altid sige formentlig, ikke? I et vendepunkt, hvor nærmest, og vi har jo haft nedadgående renter fra 85 cirka, ikke? At det er sådan set forbi, og det er jo også logisk nok, vi er ind i nul, og inflationen er vanvittigt høj osv., så man bliver jo ikke professor for at se, at nu går den anden vej. Så spørgsmålet bare, ligesom, kan vi blive liggende dernede, og håber, at vi får gratis penge lang tid endnu, eller ryger det et eller andet mod nord? Ja, det ryger jo nok mod nord. Men det er jo først, hvor, altså mit argument har været hele tiden, at det er jo først, hvor det begynder at gøre ondt på aktiesiden, altså hvor Tina, altså nu, der hvor aktien, obligationerne begynder at blive et alternativ. Og det vil jeg sige er i USA fra 3%. Ikke fordi man skal styrte ud af obligationen, men der begynder det at give mening at købe en obligation i USA. Så der er vi meget tæt på. Ja, men USA og Europa er bag. Hvis nu den der recession kommer, så kan det godt være, at man kommer til at tabe lidt på aktierne. der kan de her obligationer blive rigtig spændende, fordi så kommer renterne ned, så får du din kursgevinst. Så der er også noget diversifikation der gør, at det er spændende. Så er der det med, hvad er det for nogle obligationer, man skal købe. Og der vil jeg jo give lav ret, man skal passe på, når renterne stiger, så er de ikke særlig sexet. Og derfor tilbage i starten af december sidste år, da vi tog vores overvægt aktier af, og så skal man jo have pengene andet sted hen, så er det også obligationer, men så gør vi jo meget ud af at sige, med kort varighed, altså en kort løbetid, så man ikke løber alt for meget renterisiko. Så er der er heller ikke rigtig... Og hvad er kort så? Jamen, kort er det er jo så noget, hvor du er inde og købe noget, der har 2, 3, 4 år, ikke mere end det. Nej. Så er renterisikoen behersket. Mm. Og der er det, vi skifter nu og siger, at nu tror vi er tæt på den der peak i inflation, i Fed hawkishness, måske også i renterne. Så tør vi faktisk godt gå ud af rentekurven og anbefale noget 10-årig, noget 30-årig, hvor man lige pludselig også får nogle lidt sjovere renter på 3 eller 5%, alt efter hvad man vælger derude. Og Mads på Østerbro, han tænker lidt andre retninger, nu for at vende tilbage til det her spørgsmål og kommentar, han havde sendt ind til os på sms'en. Fordi han skriver, hvis nu I havde for eksempel 20.000 om måneden, hver måned de næste 10 år, hvad ville I så investere dem i for at slå inflationen? Ville et ejendomsfirma som Jevdan for eksempel give mening, da man så indirekte afdrager på københavnske mursten? Og Frank Øgland, du behøver ikke forholde dig nødvendigvis lige præcis til Jevdan, for jeg ved godt, du er ikke sådan er nede i selskabsspecifikke analyser. Men altså, kunne man tænke i den retning, at det ville være smart indirekte at afdrage på københavnske mursten? Helt klart. Hvis man er bange for en lang periode nu med høj inflation, så er det jo med at få fat i nogle reelle aktiver. Det er der, du har noget inflationssikring. Det kunne være ejendomme. Det kunne være andre alternativer, hvor du kan finde nogle reelle aktiver. Og så kunne det selvfølgelig også være aktiemarkedet, altså, som jo også er de her reelle aktiver, de underliggende virksomheder. Mm. Så det giver da god mening. Den tilgang, der vil være, hvis man sådan relativt skal være i noget likvidt med de her penge, så vil jeg jo sådan i første omgang sige ind i aktiemarkedet, og så købe noget sådan rimelig bredt, og huske, at... En bred portefølje, der har du cirka halvdelen placeret i amerikanske aktier. Mm. Altså 20.000 om måneden, ja, i 10 år, det er også mange penge, ikke? Ja, altså, god, ja, det må man sige. Der skal måske også lidt mere end bare citationstegn Jordan til. Lars Svendsen, hvad vil du gøre? Han må have 40 skat, og så skal han, ja, det behøver vi ikke for at tænke på. han tjener jo en 70.000 om måneden, jo. Svendsen, hvad vil du gøre? Jeg vil bare sige, at generelt omkring det med ejendomsaktier, de afspejler jo også renten. Og derfor har aktier i særdeleshed i Sverige og også lidt i Tyskland været meget, meget gode ejendomsselskaber. Men de er vel så også ved at være lidt, have overstået deres store boom. Jeg vil sige, hvis jeg havde den der 20.000 om måneden, så tror jeg nok hellere selv, jeg vil overveje, også på grund af skattereglerne, at selv have noget mere fast ejendom hjemme i skuffen. Altså, som han så skal købe 20, det er 240.000 på et år, så har du jo ligesom råd til at betale en ydelse, ikke? Mm. Og så kunne det godt være, at han skulle købe sig en krog, Falsled krog, eller et eller andet. Og så, når tiden går, så tager han jo et over bord, og så er han der et års tid, og så sælger han det. Det er meget konkret. Så er den blevet til penge. Nej, men jeg mener, at lave det internt, fordi balladen er jo, at hvis han er inde i et selskab, som Jordan, som har klaret sig fint af det der, de er jo ejet delvis af den her jo, hvad hedder det, Demant, ikke? Historien der, fonden op over, ikke Demant, høreapparaterne, men altså parallelt kunne kalde det for. Men hvad hedder det, så er han jo, så er det jo penge hjem i skalleapparatet. Det er jo det, der også er, jeg brokker mig i tid og utid over det, at det er jo lidt underligt. Hvis du ligger og har en aktie, så skal du betale 43% skat. Hvis du har et hus, som stiger også 100.000 kroner skat, så er det lige nede i fars lomme. Mm. Altså, jeg vil sige, man skal overveje, hvis man køber direkte noget. Også det er jo illikvid. Han kan sælge sin Jordan-aktie om 10 minutter, ikke? Præcis. Men det andet, hvis han kunne finde på et eller andet med at købe noget, altså udvide sin egen faste ejendom, hvad han end har, og der skal han selvfølgelig købe noget af for dyrt, der skal han jo vide, det er jo dyrt ude på Østerbro og sådan noget, ikke? Men hvor han bor. Men altså, det var det, jeg ville tænke. Godt. Så fik vi lige den med. Så kan jeg se, der er altså flere af vores lyttere, som måske er hoppet på det her med at være i guld eller guldproducenter, mm-hmm, i forhold til, at det sådan sikrer sig mod alt for meget inflation. De begynder måske at blive lidt nervøse. Der er i hvert fald mange, som spørger mig ind her på sms'en, hvordan det sådan kommer til at klare sig, hvis vi får en periode med højere renter og recession. Ja, skal jeg prøve det? Guld er jo noget. Jeg har ikke guld, og jeg har aldrig faktisk ejet det, men Men altså, det er jo en lidt besværlig at varevle også. Buffett siger jo også, at guld giver jo ikke noget afkast, så derfor så vil han ikke have det. Det er jo ikke sådan, at løbende så en ejendom giver et afkast eller en andet, ikke? Men en fabrik laver et overskud hvert år. Det gør det her jo ikke. Og det er jo der, hvor de kan komme i klemme, hvis renten bliver slem, eller altså der, hvor indtil videre renten jo stadigvæk laver, ikke? Men altså, hvis renten begynder at blive kaldt for høj, så begynder de jo at få en reel belastning af guld. Marked, men guld er jo også den, altså det er ikke løgn, det er den ultimative safe haven, ikke? Mm. Fordi hvad vil du gøre, hvis det hele brasser sammen og ørerne på os, ikke? Jamen så er der jo stort set kun guld, og guldprisen er for så vidt ikke vanvittigt høj, jo. Så er det jo sådan noget, man skal til at kigge på, så jeg vil ikke være bange for guld, men det kommer an på, hvor mange penge folk har puttet i det, jo. Altså du skal jo ikke ligge med 40% af dine penge i guld. Balancen er vigtig. Ja, men det er jo det der, man siger, du skal lige guld, så du kan overleve et eller andet sted. Altså Onassis, han havde jo penge i alle lande på jorden, for han havde måttet flygte fra tyrkerne over fra, da de havde den der krig mellem Grækenland, og det var grækerne, der begyndte, så det var deres egen skyld. Men så måtte han jo som græker flygte, ikke? Så bagefter så havde han penge alle vejen på jorden. Det er lige hvor han smækkede til kaj med Christina sin jagt der var lige så stor som Putin, ikke? Så så han jo penge. Han var bare gået ned i banken, så der var. Ja, det er meget penge. Smart. Jeg tror også, det var lidt, hvad Putin havde regnet med, at han skulle bare gå ned i bankerne og hæve de penge, han har også over hele jorden. Ja, men det gik så ikke lige sådan. Ved hvad, vi har et kvarters tid tilbage. Vi skal lige sådan vende tilbage til aktiemarkedet, og dig, Frank Øland. For lad os prøve at høre lidt om, hvordan I allokerer pengene over hos Danske Bank. Altså, hvor placerer man, hvis man skal ud i aktiemarkedet? Hvor går man så hen lige nu? Ja, altså man kan jo starte med at sige, at vi har jo haft en periode, hvor vi har haft finans på overvægt, og det har været rigtig fint, men nu ser vi også bare, at finans følger ikke rigtig med renterne op. Så hvis man har hørt det der, vi kunne godt lide finans, så har vi faktisk taget af, og det passer også lidt med det der billede af, at vi sådan tænker, nu er vi tæt på noget peak i rentestigen. Hvad skal drive finans videre herfra? Er det så på ligevægt, eller er det på undervægt? Vi har taget det ned på neutral, men der ligger nok også en forventning, og hvis nogen sådan ligesom har købt ind i den historie, så kan man godt begynde at sælge ud af den igen. Så synes vi, at man skal også være... Der sker nogle spændende ting omkring stadigvæk med genåbning, og der er stadigvæk nogle genåbning-trades, der kan være interessant, så underleverandører til flyselskaber og sådan noget. Det kunne være interessant. Der er også hele det her geopolitiske, hvor vi kommer nok til at se, at vi globalisering bliver afløst af en periode, hvor vi bliver meget mere opmærksom på, hvor der er faktisk noget risiko ved at have produktion i, hvad end det er Rusland eller Kina. Det kunne godt være, at vi skulle have det lidt tættere på hjemme. Det kommer til at understøtte en megatrend, der allerede var der omkring automatisering, robotter. Det er måske et af vores stærkeste kald, og synes, at det er faktisk ret spændende at købe ind i det. Men vil du fokusere på en bestemt region i den forbindelse, Frank Øland? Altså vil du så sige, så er det Europa, man skal finde de her selskaber, som for eksempel er underleverandører til flyselskaberne? Både Europa og USA. Og så synes vi egentlig også, at Asien er interessant. Det har vi taget på en overvægt, og det har været fint, hvis man ikke har fulgt den indtil nu. Det er ikke så længe siden, vi tog den på. Men den har været ramt... Det er sådan en måde at sige det på. Den har været ramt af de her nedlukninger i Kina, som jo har været ganske, ganske voldsomme. Og man må også bare sige, når man kigger på Asien nu, så er det meget rimeligt værdisat. Og vi ser altså, ja, der er stadigvæk nogle voldsomme nedlukninger, der er stadigvæk nogle overskrifter, når man tænker, hold da op. Men går vi ind og kigger i data, så er vi forbi peak i de her nedlukninger. Det næste bliver, at der bliver åbnet op. De får jo altså også forår i Kina, og det skulle meget gerne hjælpe til at gøre det nemmere at bekæmpe hele den her omikronbølge, de har. Få den lukket ned, og så skal de have stimuleret økonomien. Så der ligger en væksthistorie i Kina på et tidspunkt, hvor USA og Europa måske kommer til at gå lidt ned i gear, så ligger der en væksthistorie i Kina. Og så skal man jo også huske resten af Asien, som vores emerging market kald her, det er primært et Asien kald, at der ligger også noget, stadig noget genåbning. Nu kan man rent faktisk få lov til at på ferie på Bali igen, hvis man skulle have lyst til det. Så der ligger noget genåbnings... Ja. Og det har man, ja. Der ligger noget genåbningshistorie, og også kan være med til at drive det. Og som sagt, valuation er meget, meget rimelig. Ja. Men Altså, det er sådan den er lidt shaky, fordi der er også meget politik i spil, og Kina har fået et andet fokus, end de havde tidligere. De har ikke helt det samme vækstfokus længere. Der er fokus på noget lighed, og de slår hårdt ned over for de selskaber, de ikke lige synes opfører sig, som de gerne vil have, der kommer ny regulering. Men de har også et ønske om, altså, der er kongressen her i efteråret, hvor Xi skal genvælges, de har lovet de her 5-5,5% vækst, og der er vi slet ikke i øjeblikket. Så der skal sparkes til økonomien. Det er jeg helt overbevist om, der også bliver. Der er en solid hånd under den kinesiske økonomi, og også under aktiemarkedet. Men de har jo i hvert fald også været ude og ligesom, tale med nogle af de store investorer, og ligesom, jeg ved ikke, hvordan ordene er faldet, men som jeg læser det i hvert fald, har bedt dem om sådan at støtte aktiemarkedet i en eller anden vis grad. Det er jo i sig selv en risiko, Frank Øland, fordi hvis det nu gik den anden vej... Som investor, når de går ud og skubber til nogen, at det skal I også... Men det er dybt bekymrende, at en økonomi på den måde bliver styret ved, at nogen får at vide, nu skal I gøre sådan og sådan. Mm. Altså den grad af politisk styring af det hele, det kan man da godt være bekymret over som udenlandske investor. Så derfor er det heller ikke nødvendigvis et kald på, at Kina og Asien, det er der, vi vil være de næste 10 år. Men lige nu, der ser vi bare, at her kunne altså godt komme en væksthistorie. Også et boligmarked, hvor jamen, når man sidder og kigger på de der år, så ser det jo ikke godt ud. Men hvis man kigger på de helt højfrekvente data, så ser det også ud til, at vi har noget stabilisering der. Og det er jo også noget af det, som regeringen, som ledelsen har brug for, at vi får det her kinesiske boligmarked til at arbejde lidt med økonomien herfra. Men hvor meget skal det fylde Kina, emerging markets i Asien måske mere generelt, en sådan almindelig privat investors portefølje? Jamen, det er jo ikke, fordi det skal fylde rigtig meget, som du sagde før, halvdelen i amerikanske aktier. Og så kan du måske tage 10% i noget emerging markets. Så har du også meget mere emerging markets end de fleste andre investorer. Mm. Der er jo rigtig mange, der slet ikke er der. Ja. Lars Svendsen, jeg så tilfældigvis, at AP Møller Mærsk var ude og melde her også i slutningen af sidste uge, at Shanghai-havnene er begyndt at fungere nogenlunde normalt. Er vi ved at være der, hvor du også kan se, at der kan komme en gang i Kina igen? Jeg er ikke så bange for det derude, men det er jo det der med, at vi kan jo ikke klar over, hvor meget de har jo lukket noget brutalt ned, ikke? Men altså, jeg synes jo også, det er meget, og det var der, vi også ville spørge dig om noget nu, det hænger lidt sammen med et spørgsmål, jeg vil gerne stille dig, det er, hvad hedder det? Altså, det er jo lidt trigget, fordi hvis ikke vi havde Ukraine-krigen og det der, hvis ikke, men så ville verden jo være på vej til at løfte sig gevaldigt med vækst og tilbage efter corona, og alle de der evindelige problemer med, at vi ikke kan få chips, og vi ikke kan få dit, ikke få dat. Altså, jeg spørger den ene og den anden, hver gang møder kloge folk, siger, hvornår holder det der chipværk ud med, og hvornår får vi det der skrammen igennem, så vi kan spytte nogle ting ud, og så videre. Og det var lang tid, og bla bla bla. Men altså, det er jo lidt trigget, fordi altså, hvis Putin morgen siger, nu har vi sejret, nu tager vi hjem, og vi beholder det her over, vi har smadret helt lortet, men vi beholder det alligevel, og vi har sendt folk mod øst, der er ikke noget, de kan bo i, så synes det er sjovt. Så tager vi hjem, og så lukker vi fred, fordi ellers så kan de jo sende raketter til Moskva. Det har de jo lov til, når der er en krig, ikke? Nu kan det være, at ukrainerne sender raketter, hvis de har lyst til det. Og det har han jo ikke lyst til, men det er nødt til at afslutte med en fred. Så er alt godt igen. De har mistet løsning, men det er der ikke noget at gøre ved. Vi kan ikke vride det fra dem, og vi vil heller ikke. Så får vi en fred. Så er alt jo godt. Altså, skal vi også lige have havnen i Shanghai på plads, ikke? Fordi der ligger godt nok mange skibe i kø der. Altså. Ja. Og det tror jeg også på. Altså, her i løbet af næste måneds tid, så kommer det til at se bedre ud. Så skal vi til at købe. Fordi så skal vi tilbage. Altså, I er meget optimistiske nu, og nu vil det lige pludselig fred, og alt er godt. Nej, men jeg siger hvis. Jeg sagde jo men hvis. Vi skal være selektive i, hvad vi køber, fordi der er jo også det der skifte fra, vi har haft et meget højt vareforbrug, og det bliver lidt mere over mod services. Mm. Og det, også når man kigger på aktier, jamen, så er det jo også varetungt. Så det ligger lidt modvind det, og det er derfor, jeg siger, også kigge i, hvad er det for nogle genåbningstrades? Hvad er det, vi bruger, når vi kommer til at have mere services? Det skifte vil være der, og det vil også være med til at hjælpe lidt i forhold til mangel på semikonduktor og så videre, at vi kommer fra det der helt ekstreme vareforbrug over til sådan et lidt mere balanceret forbrug. Der er allerede sket rigtig meget i den rotation over mod services, der kommer til at ske mere hen over sommeren. Mm. Har du nogen mening om, hvornår vi får de der chips, så det kører? Altså, er det i løbet af i år, eller skal vi sidde og høre på det ævl til næste år? Jeg er bange for, at vi skal høre på det ævl i et godt stykke tid, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi det tager så lang tid at få øget den produktion. Og det er det samme med energiforsyning, hvor man har underinvesteret i en årrække. Ja. Så kan man ikke bare lige pludselig sige, hov, Nå, men nu mangler vi der i øvrigt noget olie, så investerer vi bare lige i en forfærdelig masse milliarder i morgen, og så er det problemløst. Nej, det tager lang tid, og det tager endnu længere tid, eller i hvert fald, det tager også lang tid at få investeret i at få øget produktionen af de her semikonduktorer. Det er altså bare ekstrem fin teknologi. Så meget, desto mere spændende bliver det så også i denne uge, når vi får regnskaber fra et hav af store tech-giganter. Måske kan vi blive lidt klogere på, hvor vi er i hele den der boldgade. Lars Svendsen, der er kommet en kommentar ind til dig. Det er Palle Ejort i Vordingborg, en af vores faste lyttere. Dejligt, at han gider blande sig i debatten. Han skriver, ærligt talt, Lav, tankboomet æbbede ud. Hvornår tror du nu, det kommer? Jamen, det er i gang, og hvad hedder det? Ja, men det er altså, det længste bu i mands minde. Det er længste tilløb i mands minde. Ja, men, nej, men det er i gang, og hvad hedder det? Og det er det faktisk. Kig på Hellenic Shipping News for at se, hvordan radaren er. Der kan I se det. Hellenic. Ja, Nick Shipping News, et ord. Og så et eller andet Google det. Men der kan I se nogenlunde, hvor de ligger indad. Jamen, det er ikke afgået ved døden, og der er faktisk også lidt gang i produkttankerne, men så nej, du skal ikke være bange. Det er på vej, det bliver så stort. Nå, men du kan jo også se det på den måde, at problemet er, at olieforbruget er jo oppe igen på 101 million tønder i døgnet. Ikke? Ja. Problemet er jo udbudssiden, hvor de OPEC ikke vil møde op, og så skal vi på en eller anden måde få taget noget af russernes ud, eller russerne skal sende andet sted hen. Det er jo sådan, det bliver, ikke? De sender det til Kina og sådan noget. Men det skal jo lige, der bliver jo lige lidt hurtigt at sige, nej, det skal nok komme til at gå, og priserne på stål er så høj, så det kan jo snart betale sig at skrotte et gammelt skib og så videre. Ikke? Men jeg vil godt sige noget andet om det der, lige med den med renten, fordi du er jo sådan en makrofyr, at det er jo, altså hende der Lagarde sagde på et tidspunkt, jeg kan gøre noget med renten, jeg kan ikke skaffe flere lastbilchauffører, jeg kan ikke skaffe flere tips. Nå, men problemet er, hvis du har en udbudsproblem i vores økonomi, det er jo det, vi egentlig oplever, så er det jo svært, så kan man jo ikke slå økonomien ihjel ved hjælp af renten, fordi det er udbuddet, der halter, og det er udbuddet, vi gerne vil have op. Og derfor er det jo også, at så er de bagefter med renten, vi får en inflation og alt det der, og det handler om, at vi ikke får bygget for meget af det der, men ligesom dæmpe det. Men det andet kan de jo ikke rigtig gøre noget ved. Og derfor er det jo også lidt, at... Men man kan jo sige, at de bruger den hammer, de har. Ja, men det er bare som om, at den ikke rigtig virker. Det er måske mere en skruetrækker, de skulle bruge. Og de løser det så ved at slå efterspørgselen ned. Ikke? Så kommer tingene i balance. Det havde været sjovere, hvis de kunne øge udbuddet. Men det værktøj har de ikke. Nej. De gør, hvad de kan. Det har de jo altså også gjort igennem lang tid, centralbankerne, for at prøve at få inflationen op. Nu kom den i hvert fald, lad os sige det på den måde. Og vi holder bestemt øje med, hvad der sker også på den front. Vi skal sådan stille og roligt til at runde af de her, men lad mig også bare lige nævne, at hvis du har lyst til at debattere aktier og investeringer med os her i Millionærklubben, så er det altså på fredag, at vi træder op i salongen her i Pilestræde. Lav Svendsen stiller blandt andet op til debat. Det gør Mads Christiansen også, der er porteføljeforvalter her i klubben. Michelle Nørgaard fra Handelsbanken kommer også, så I kan komme og diskutere alt mellem himmel og jord, tank, tech, alt det andet. Og hvordan Rusland på en værdig måde kan få sluttet krigen? Jamen, det plejer at være en fest, og vi byder selvfølgelig også på en lille smule morgenmad. Der er i hvert fald croissanter og kaffe, og man kan købe billetter inde på... Nå ja, det er ikke godt nok, Lars Svendsen. Nej, jeg ved ikke, der er det er så moderne. En gammel håndværker, det ved man, hvad er. Der er billetter til salg inde på Euro Investors Facebook-side. Der ligger altså et link til, hvor du kan købe billetter, så sus lige derind. Frank Øland, lad os lige bruge de sidste minutter på at kigge lidt. Vi starter på regnskabssæsonen vel egentlig for alvor først i morgen, hvor Tryg jo altså lander med deres regnskab. Hvad kan vi forvente fra de danske selskaber? Jeg tror, vi kommer til at se nogle ret fornuftige regnskaber. Det har sikkert været et ganske okay første kvartal. Altså, der var først i slutningen af krigen, eller slutningen af kvartalet, at vi fik noget krig ind, og det har nok ikke nødvendigvis påvirket indtjeningen så meget. Men vi skal selvfølgelig kigge efter både i det danske og amerikanske i den her uge. Altså, hvordan er det her prispres begynder at påvirke dem? Hvordan påvirker de amerikanske? Er det ret store lønpres, der er derovre? Og så bliver det jo spændende, fordi i USA er det jo meget tech-selskaber, at se, hvordan er det, de bliver påvirket? Der er jo nogle af dem, vi så det med Netflix i sidste uge, de er jo den anden side af det der skifte. Altså den der genåbningstrade, at nogle af de her abonnementservices lige pludselig måske folk, de siger, nu skal vi ikke være så meget derhjemme mere, nu skal vi ud. Så sådan en Netflix, der var en vækstaktie, det er den måske ikke mere, hvis den ikke vækster. Altså det er jo... det er bare et voldsomt skifte i prissætningen, så, og der bliver det jo rigtig spændende at se på nogle af de andre tech-aktier, hvordan bliver de påvirket det her? Masser kan stå over i hvert fald i løbet af den her uge, og det gør vi selvfølgelig alle morgener her i Millionærklubben. Louis Feigenberg stod for teknikken i dagens udsendelse. Lars Svendsen og Frank Øland, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet. Tak, fordi I lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.